We hadden een vraag uit het publiek aan de. Ja, meneer, jij had een opmerking. Ik heb het zelf ervaren. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar. Ik vind dus dat dit niet kan horen wat dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur. Dit kan gewoon niet. Dit kan voor mij uitgelachen worden. Vlak in het gezicht van. Sorry. Even naar het.